पहला प्रश्न, आपने गोरखनाथ जी को भारत के चार शीर्षस्थ प्रज्ञा पुरुषों में रखा है, मगर आश्चर्य है कि ऐसी चोटी के महापुरुष के जन्म स्थान और समय का भी पता नहीं है, ऐसा क्यों? आनंद मैत्रेय, इस संबंध में पश्चिम और पूर्व की दृष्टियां भिन्न हैं। पश्चिम सोचता है इतिहास की भाषा में, पूर्व सोचता है पुराण की भाषा में। इतिहास तथ्यों का होता है, पुराण सत्यों का। तथ्य एक विशेष स्थान में घटता है और विशेष समय में, तथ्य की सीमा होती है। तथ्य सामयिक होता है, समय की घटना। सत्य शाश्वत है, उसकी अभिव्यक्ति भी समय में होती है, तो भी वह समय में सीमित नहीं है। इसलिए पूर्व में हमने जरा भी चिंता नहीं की, न राम का ठीक ठीक इतिहास पता है, न कृष्ण का। जो हमारे हाथ में है कहानियां हैं। पश्चिम की नजर से देखो तो बस कहानियां मात्र है, कपोल कल्पनाएं हैं। क्योंकि जब तक ठोस प्रमाण न हो, पश्चिम किसी बात को इतिहास स्वीकार नहीं करता। जनों के 24 तीर्थंकर कपोल कल्पनाएं मालूम होती, कोई प्रमाण नहीं। बुद्ध भी ठीक ठीक किस तिथि तारीख पैदा हुए पक्का करना मुश्किल है। हमने चिंता ही नहीं ली इस बात की, इससे अंतर भी क्या पड़ता है। बुद्ध आ नाम के गांव में पैदा हो कि बा नाम के गांव में पैदा हो, इससे अंतर क्या पड़ता है। और बुद्ध इस सन में पैदा हो या उस सन में, क्या भेद पड़ेगा। हमने बुद्धत्व को समझने की चेष्टा की है, बुद्ध के व्यक्तित्व से क्या लेना देना है। उनकी देह तो क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं हो जाएगी। उनका संदेश शाश्वत है, और वह संदेश एक बुद्ध का ही नहीं, वह संदेश समस्त बुद्धों का है। इसलिए यह भी ध्यान रखना कि जब हमने बुद्ध की प्रतिमा बनाई तो हमने इसकी बहुत फिक्र नहीं की कि बुद्ध ऐसे ही लगते हैं या नहीं। हमने बुद्ध की प्रतिमा गौतम बुद्ध को देखकर नहीं बनाई, हमने बुद्ध की प्रतिमा बनाई समस्त बुद्धों के सार निचोड़ की तरह। बुद्ध कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, सारे बुद्धों का जो सार संचय है वो हमने बुद्ध की प्रतिमा में ढाला। बुद्ध की प्रतिमा समस्त बुद्धों का प्रतीक है। इसलिए तुम चकित होगे जैन मंदिर में जाना, कभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखकर तुम हैरान होगे, वे बिल्कुल एक जैसी मालूम होती। अब ये 24 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, दुनिया में दो व्यक्ति भी एक जैसे नहीं होते, तो 24 व्यक्ति तो एक जैसे कैसे हो सकते। जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो ये 24 व्यक्ति समय की बड़ी लंबे यात्रा में बड़े दूर दूर, जिनके बीच हजारों साल का फासला है, कैसे एक जैसे हो सकते। ये एक जैसे नहीं थे, लेकिन इनके भीतर कुछ था जो एक जैसा था, वही ध्यान, वही समाधि, वही रसधार। उस भीतर के एक जैसेपन के कारण हमने बाहर की प्रतिमा पर ध्यान नहीं दिया, हमने भीतर की अनुभूति को स्मरण रखा। बाहर की प्रतिमा उस भीतर की अनुभूति की दिशा सूचक मात्र है। ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां तथ्यगत नहीं है, सत्यगत है। तथ्य तो बाहरी होता है, जैसे तुमने एक गुलाब का फूल देखा ये तथ्य है, तुमने दो गुलाब के फूल देखे ये तथ्य है, और तुमने हजारों गुलाब के फूलों का इत्र निचोड़ लिया यह सत्य है। इसका किसी एक फूल से कुछ लेना देना नहीं, यह सार है। इसलिए इस देश की चिंता बड़ी भिन्न है। इसने फिक्र नहीं की कि गोरख कहां पैदा हुए। अलग अलग दावेदार हैं, कोई कहता पंजाब, कोई कहता बंगाल, और सबसे बड़ा दावा नेपाल का, क्योंकि नेपाली कहते हैं कि गोरख जिस गांव में पैदा हुए उसका नाम है गोरखाली, और इसलिए नेपालियों की एक जाति है गोरखा, वो गोरख के नाम से। मगर गोरख की भाषा संकेत देती कि जैसे वो बंगाल में पैदा हुए। हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, उनका व्यक्तित्व बहुयामी मालूम होता है। मेरे देखे वो बंगाल से लेकर कश्मीर तक, नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक परिभ्राजक रहे होंगे, बहुत जगह ठहरे होंगे, बहुत लोगों से मिले जुले होंगे, बहुत जगह उनके प्रेमी पैदा हुए होंगे, बहुत जगह लोग ऐसा लगा होगा वे हमारे। इतना प्यारा व्यक्ति किसको अपना नहीं लगता। जिनको अपना लगा होगा उन्होंने अपनी कहानियां गढ़ ली होंगी। कहानियां प्रीतिकर है, कहानियां सत्यों के संबंध में कुछ नहीं कहती, लेकिन गोरख और लोगों के बीच जो भाव घटा होगा उसके संबंध में कुछ कहती। गोरख बंगाल गए तो बंगाली हो गए होंगे, ऐसे डूब गए होंगे बंगाल की जीवन धारा में कि लोगों को लगे होंगे कि बंगाली। इधर मेरे पास लोग आ जाते, अगर मैं जीसस पे बोलता हूं तो ईसाई मुझसे आके कहते हैं क्या आप ईसाई हैं। अगर मैं बुद्ध पर बोलता हूं तो बौद्धों ने मुझे कहा है कि क्या आप बुद्ध के अनुयायी। जब मैं नानक पर बोला तो सिखों ने मुझे आके कहा कि जो हमने कभी नहीं सोचा था वह अर्थ आपने प्रकट कर दिया, आप ही सच्चे सिख हैं। मैं जिस पर बोलता हूं उसके साथ तल्लीन हो जाता हूं, उसे बोलने देता हूं अपने से। तो सिखों को लग सकता है कि सिख हूं और बौद्धों को कि बुद्ध हूं, ईसाइयों को कि ईसाई हूं। ऐसा ही लगा होगा जहां गए होंगे, जहां ठहरे होंगे, जहां उनके पैर पड़े होंगे, वहीं के लोगों को लगा होगा अपने। ये उनके प्रेम के कारण लगा होगा, और इसलिए बात और भी मुश्किल हो गई तय करनी कि वो कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए। फिर ऐसे व्यक्ति न तो अपने जन्म की चर्चा करते हैं, न अपने घर द्वार की चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का क्या घर क्या द्वार, ये सारा आकाश उनका घर है, ये सारी पृथ्वी उनकी है। मैं कल ही मेरे खिलाफ किसी हिंदू सन्यासी का लिखा हुआ एक पत्र करंट में छपा है वो देख रहा था। उसने सरकार से प्रार्थना की कि मैं देशद्रोही हूं, मुझ पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उसकी बात ठीक है, सरकार को उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए। मुझे देशद्रोही कहा जा सकता है, क्योंकि देशों में मेरा कोई भरोसा नहीं, न मुझे कोई देश है न कोई परदेश है। मुझे ये सारी पृथ्वी अपनी मालूम होती। जिस सन्यासी ने ये कहा है हिंदू मतांधता, उसे अड़चन होती होगी कि मैं अपने को हिंदू घोषित क्यों नहीं करता। मैं नहीं हूं, मैं किसी सीमा में बंधा नहीं हूं। मस्जिद भी मेरी है और मंदिर भी मेरा है और गिरजा भी और गुरुद्वारा भी, और राष्ट्रों में मेरा भरोसा नहीं। मैं तो मानता हूं कि राष्ट्रों के कारण ही मनुष्य जाति पीड़ित है, राष्ट्र मिट जाने चाहिए। हो चुके बहुत राष्ट्रगान, उठ चुके बहुत झंडे, हो चुकी बहुत मूर्ताएं पृथ्वी पर, अब तो मनुष्य की एकता स्वीकार करो। अब तो एक पृथ्वी और एक मनुष्य, ये राष्ट्रीय सरकारें जानी चाहिए, और जब तक ये न जाएंगी तब तक मनुष्य की समस्याएं हल न हो सकेंगी, क्योंकि मनुष्य की समस्याएं अब राष्ट्रों से बड़ी समस्याएं हैं। जैसे आज भारत गरीब है, भारत अपनी ही चेष्टा से इस गरीबी के बाहर नहीं निकल सकेगा, कोई उपाय नहीं। भारत गरीबी के बाहर निकल सकता है अगर सारी मनुष्यता का सहयोग मिले, क्योंकि अब मनुष्यता के पास इस तरह के तकनीक, इस तरह का विज्ञान मौजूद है कि इस देश की गरीबी मिट जाए। लेकिन अगर तुम अकड़े रहे कि हम अपनी गरीबी खुद ही मिटाएंगे, तो तुम ही तो इस गरीबी को बनाने वाले हो, तुम मिटाओगे कैसे? तुम्हारी बुद्धि इसके भीतर आधार है, तुम इसे मिटाओगे कैसे? तुम्हें अपने द्वार दरवाजे खोलने होंगे, तुम्हें अपना मस्तिष्क थोड़ा विस्तीर्ण करना होगा, तुम्हें मनुष्यता का सहयोग लेना होगा। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ भी देने को नहीं, तुम्हारे पास कुछ देने को है दुनिया को। तुम दुनिया को ध्यान दे सकते हो। अगर अमेरिका को ध्यान खोजना है तो अपने बलबूते नहीं खोज सकेगा अमेरिका, उसे भारत की तरफ नजर उठानी पड़ेगी। मगर वे समझदार लोग हैं, ध्यान सीखने पूरब चले आते, कोई अड़चन नहीं है उन्हें, कोई बाधा नहीं। बुद्धिमानी का लक्षण यही है कि जो जहां से मिल सकता हो ले लिया जाए। ये सारी पृथ्वी हमारी है, इसको खंडों में बांट के हमने उपद्रव खड़ा कर लिया है। आज मनुष्य के पास ऐसे साधन मौजूद हैं कि अगर राष्ट्र मिट जाएं तो सारी समस्याएं मिट जाएं। सारी मनुष्यता इकट्ठी होकर अगर उपाय करे तो कोई भी समस्या पृथ्वी पर बचने का कोई भी कारण नहीं। मगर पुरानी आते हमारा राष्ट्र सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, और इसी तरह की मूर्ता और राष्ट्रों में भी, उनको भी यही ख्याल है। इन्हीं अहंकारों के कारण संघर्ष, फिर संघर्ष और राष्ट्रों की सीमाओं के कारण मनुष्य की सारी शक्ति युद्धों में लग जाती। तुम्हें जान के ये हैरानी होगी कि हमारे पास इतना युद्ध का सामान इकट्ठा हो गया है सारी दुनिया में, रूस और अमेरिका में विशेषकर, कि एक एक आदमी को एक एक हजार बार मारा जा सकता है। हमारे पास 1000 पृथ्वियों को नष्ट करने का साधन उपस्थित हो गया है। एक ही पृथ्वी है, हालांकि अंबार लगे जा रहे हैं अस्त्र शस्त्रों के, और किसी भी दिन किसी एक पागल राजनीतिज्ञ की धुन और ये सारी पृथ्वी धूल का एक ढेर, राख का एक ढेर रह जाएगी। और राजनीतिज्ञों से पागलपन की अपेक्षा की जा सकती है, और किससे करोगे? एक राजनीतिक के पागल होने से सारी दुनिया में ऐसा भयंकर उत्पात हो जाएगा कि तुम्हें सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। 5-7 मिनट लगेंगे सारी दुनिया को राख हो जाने, खबर भी नहीं पहुंच पाएगी और मौत आ जाएगी। जहां इतना भयंकर हिंसा का आयोजन हो गया हो, अब पुराने राष्ट्रों की धारणाएं काम नहीं दे सकती। अब खतरा है, इन्हीं राष्ट्रों के कारण ये अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी रक्षा करनी, कहीं दूसरा आगे ना बढ़ जाए, उससे हमें आगे रहना है। मनुष्य जाति की 80% क्षमता युद्ध में चली जाती है, यही 80% क्षमता अगर खेतों में लगे, बगीचों में लगे, कारखानों में लगे, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। जो सपना तुम्हारे ऋषि महर्षि से देखते थे आकाश में स्वर्ग का, वह पृथ्वी पर बन सकता है, कोई रुकावट नहीं। लेकिन पुरानी आदतें, ये हमारा देश, वह उनका देश, हमें भी लड़ना है, उन्हें भी लड़ना है, गरीब से गरीब देश भी अणुबम बनाने की चेष्टा में संलग्न है, भूखे मर रहे मगर अणुबम बनाना। भारत जैसे देश के पीछे भी वही भाव है गहरे में, भूखे मर जाएं मगर अपनी शान रखनी। मैं तो राष्ट्रों में मानता नहीं, अगर मेरी सुनी जाए तो मैं तो कहूंगा कि भारत को पहला देश होना चाहिए जो राष्ट्रीयता छोड़ दे। ये अच्छा होगा कृष्ण बुद्ध पतंजलि और गोरख का देश राष्ट्रीयता छोड़ दे और कह दे कि हम अंतरराष्ट्रीय भूमि। भारत को तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि बन जानी चाहिए, कह देना चाहिए ये पहला राष्ट्र है जो हम संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपते, संभालो। कोई तो शुरुआत करे, और ये शुरुआत हो जाए तो युद्धों की कोई जरूरत नहीं, ये युद्ध जारी रहेंगे जब तक सीमाएं रहेंगी, ये सीमाएं जानी चाहिए। तो ठीक ही कहते हो, कह सकते हो मुझे देशद्रोही, इस अर्थों में कि मैं मानव द्रोही नहीं, लेकिन तुम्हारे सब देश प्रेमी मानव द्रोही। देश प्रेम का अर्थ ही होता है मानव द्रोह, देश प्रेम का अर्थ होता है खंडों में बांटो। तुमने देखा ना, जो आदमी प्रदेश को प्रेम करता है वो देश का दुश्मन हो जाता है, और जो जिले को प्रेम करता है वो प्रदेश का भी दुश्मन हो जाता है। मैं दुश्मन नहीं हूं देश का, क्योंकि मेरी धारणा अंतरराष्ट्रीय है, ये सारी पृथ्वी एक है। मैं बड़े के लिए छोटे को विसर्जित कर देना चाहता हूं, और इन छोटे छोटे घेरों ने, बागड़ों ने मनुष्य को बहुत परेशान किया। 3000 साल में 5000 युद्ध लड़े गए, और पहले तो ठीक था कि तीर कमान से चल रहे थे, युद्ध चलते रहते, कोई हर्जा नहीं था, थोड़े बहुत लोग मरते थे तो कोई अड़चन नहीं हो जाती थी। अब युद्ध समग्र युद्ध है, अब ये पूरी मनुष्य जाति की आत्महत्या है, अब सब जगह हिरोशिमा बन सकता है किसी भी दिन किसी भी क्षण। इस युद्ध की विभीषिका को समझो, और इसमें जितनी ऊर्जा जा रही है वो सोचो, यही ऊर्जा सारी पृथ्वी को हरियाली से भर सकती है, वैभव से भर सकती है। मनुष्य पहली दफा आनंद मग्न हो नाच सकता है, प्रभु के गीत गा सकता है, ध्यान की तलाश कर सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि तुम्हारे तथाकथित देश प्रेमी, ये राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद महापाप है, इस राष्ट्रवाद के कारण ही दुनिया में सारे उपद्रव होते रहे। मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, मैं तो सारी सीमाएं तोड़ देना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर जिन लोगों ने भी परमात्मा की छोटी सी झलक पाई है, उनकी कोई सीमाएं नहीं है। वे किसी देश, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी वर्ण के नहीं होते, वे सबके, सब उनके। फिर इस तरह के व्यक्ति, गोरख जैसे व्यक्ति, इस बात की चिंता ही नहीं लेते कि कब हम पैदा हुए इसकी बात करें, किस घर में पैदा हुए इसकी बात करें, किस गांव में पैदा हुए इसकी बात करें, ये व्यर्थ की बातें। क्योंकि गोरख जानते हैं ना हम कभी पैदा हुए और ना हम कभी मरेंगे, ये तो देहवादियों की बातें, ये तो जिनका शरीर से मोह और तादात्म्य है, उनकी बातें। गोरख जैसे व्यक्ति तो उसे जान लिए हैं जो न कभी पैदा होता न मरता है, न मर सकता है न पैदा हो सकता है, अजन्मे को, अनादि को, अनंत को जान लेने के बाद कौन जन्म की बात करे, किसकी बात करनी है। इसलिए इस तरह के लोग बात नहीं करते स्वभावतः, उनके पीछे बहुत सी कथाएं तो छूट जाती लेकिन सुनिश्चित तथ्य नहीं छूट जाते। और ऐसे लोग इतने विराट हृदय होते हैं कि किन्हीं भी तरह के विशेषणों को अंगीकार नहीं करते, क्योंकि विशेषण तो अज्ञान का ही सूचक है। जो कहता मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, ईसाई हूं, यह अज्ञानी का लक्षण है। जहां प्रकाश जला वहां विशेषण गए, विशेषण तो अंधेरे में ही जीते, वहां तो विशेषण शून्य अनिर्वचनीय का आविर्भाव हो जाता है। इस कारण नहीं कुछ पक्का पता चलता कहां पर, लेकिन कुछ लोग इस खोजबीन में लगे रहते, कुछ लोग अपनी जिंदगी इसी में लगाते। इसी तरह के लोग विश्वविद्यालयों में शोध करते हैं, बड़े शोधकर्ता हो जाते, उन्हें उपाधियां मिलती हैं पीएचडी और डीलिट और डीफिल, और उनका बड़ा सम्मान होता है। और उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि वो तय करते हैं कि गोरखनाथ कब पैदा हुए थे। कोई कहता है 10वीं सदी के अंत में, कोई कहता है 11वीं सदी के प्रारंभ में। इस पर बड़ा विवाद चलता है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के ज्ञानी सिर गपा के खोज में लगे रहते हैं शास्त्रों की, प्रमाणों की, इसकी उसकी, उनकी पूरी जिंदगी इसी में जाती। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा? गोरख कब पैदा हुए इसे जान के करोगे क्या? इसे जान भी लिया तो पाओगे क्या? गोरख ना भी पैदा हुए हो ये भी सिद्ध हो जाए तो भी क्या फायदा है? हुए हो ना हुए हो अर्थहीन है। गोरख ने क्या जिया उसका स्वाद लो। इसलिए तुम्हारे विश्वविद्यालय ऐसी व्यर्थता के कामों में संलग्न है कि बड़ा आश्चर्य होता है। इन्हें विश्वविद्यालय कहो या ना कहो, इनका काम ही तुम्हारे विश्वविद्यालयों में चलने वाले जितनी शोध है सब कूड़ा करकट है। मैं एक जगह बोल रहा था, एक बहुत बड़े शोधकर्ता, बड़े पंडित खड़े हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सिर्फ एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दें कि बुद्ध और महावीर में उम्र में कौन बड़ा था? दोनों समसामयिक थे, क्योंकि मैं इसी पर 30 साल से शोध कर रहा हूं। मैंने उनकी तरफ बड़े दया भाव से देखा। मैंने कहा तुम्हारे 30 साल गए। अब बुद्ध उम्र में बड़े थे कि छोटे थे? इससे क्या सार है? नहीं, उन्होंने कहा कि इतिहास को जानकारी होनी चाहिए। मैंने कहा तुमने पक्का भी कर दिया है कि बुद्ध बड़े थे या महावीर बड़े थे, तुम्हें क्या मिलेगा? और इतिहास जो पढ़ेंगे उन्हें क्या मिलेगा? और 30 साल तुमने अपनी जिंदगी की कमा दी, और लोग सोचते हैं कि तुम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगे हो। कभी कभी तथाकथित ज्ञान के नाम पर ऐसी मूढ़ताएं चलती हैं कि अगर तुम गौर ना करो तो तुम्हें ख्याल ही ना आएगा। बुद्ध के अंतरतम में उतरो, महावीर के अंतरतम में उतरो, तो तुम पाओगे वहां दो व्यक्ति भी नहीं है, एक ही है। वहां एक ही निरभ्र आकाश है, एक ही शून्य संगीत है, एक ही आनंद उत्सव है। जैन फकीर ठीक कहते हैं कि बुद्ध हुए ही कहां? बुद्ध को मानने वाले लोग हैं कहते हैं बुद्ध हुए ही कहां, कभी नहीं हुए, सब व्यर्थ की बात है। रोज बुद्ध की पूजा करते हैं, और कहते बुद्ध कभी हुए नहीं, सब झूठी बात है। क्या प्रयोजन होगा जिन फकीरों का? वो यही कह रहे हैं कि हुए तो बस चले कुछ लोग खोजने की कब हुए, किस तारीख में हुए, इसी में समय गंवा देंगे। इसलिए हम कहते हैं हुए ही नहीं, झंझट छोड़ो। लेकिन बुद्ध के भीतर जो घटा है वह जरूर घटा है। किसके भीतर घटा ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। उनका नाम गौतम था कि कुछ और था, उनके पिता यह थे कि वह थे, इस सबसे कोई प्रयोजन नहीं। बुद्ध के भीतर कुछ घटा, वृक्ष के तले बैठे एक सुबह, वो जैसे सांझ बैठे थे वैसे ही नहीं उठे, कुछ नया आदमी उठा। वही असली जन्म है, उसको ही जन्म कहो। और उसका तिथि दिवस माह से वर्ष से कोई संबंध नहीं। एक क्षण ऐसा आया जब विचार शांत हो गए, शून्य हो गए, चेतना शुद्ध दर्पण बनी। ऐसी ही तुम्हारी चेतना बने, इसकी प्रक्रिया में समय लगाओ। अच्छा यही है कि तुम ही बुद्ध हो जाओ, अच्छा यही है कि तुम्हारे भीतर गोरख का नाद गूंजे, बजाय तुम गोरख के इतिवृत्त में जाओ, अच्छा हो गोरख के अंतस में जाओ। इसलिए इस देश ने ठीक ही किया कि व्यर्थ बातों का विचार नहीं किया, व्यर्थ बातों को बीच में लाए ही नहीं। जो सारसार है उतना कहा, क्योंकि आदमी ऐसा उपद्रवी है, ऐसा अज्ञानी है कि जरा सा असार हाथ में लग जाए तो उसे तो संभाल के रख लेता है और सार को भूल जाता है। इसलिए असार की हमने बात नहीं की, सारी सार की बात की कि तुम कुछ भी पकड़ोगे तो सार ही पकड़ में आएगा, तुम्हें असार मिले ही ना, इसलिए हमने सारा असार मिटा दिया, पोंछ डाला है। हमने जो प्यारी कथाएं गढ़ी वे जरूरी नहीं है कि हुई हो, होने की जरूरत भी नहीं, वे प्रतीक है और प्रतीक काव्यात्मक होते, इतिहास से उनका संबंध नहीं होता, अंतरात्मा से उनका संबंध होता है। जैसे हमने कहा कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बेमौसम फूल खिल गए, अब ये कोई इतिहास नहीं, बेमौसम फूल नहीं खिलते कभी। हमने लिखा है कि जब बुद्ध जंगल से निकलते थे, अगर किसी सूखे वृक्ष के नीचे बैठ जाते तो उसमें हरे पत्ते आ जाते, ऐसा कहीं नहीं होता। बुद्ध के ध्यान को, बुद्ध की समाधि को देखकर वृक्ष में हरे पत्ते आ जाएं, यह इतिहास नहीं। मगर जहां बुद्ध के चरण पड़ते हैं वहां हरियाली फैलती है, इतना सूचक है। वहां जीवन हरा होता है, वहां जीवन में नई उमंग आती, नया प्रसाद बरसता है। बुद्ध एक वर्षा है अमृत की, इस बात को कहने का यह काव्यात्मक ढंग हुआ, इससे ज्यादा नहीं। जीसस को सूली लगी और सूली के बाद वो पुनरुज्जीवित हुए। अब ये पुनरुज्जीवित होना कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये पुनरुज्जीवित होना एक गहन प्रतीक है, काव्य है। इतना ही कहा जा रहा है कि जीसस जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो ही नहीं सकती। मृत्यु तो अज्ञानियों की होती, जिन्होंने मान रखा है हम देह हैं वो मरते हैं, जिन्होंने जान लिया कि हम देह के भीतर अदेही हैं वे कैसे मर सकते हैं। उनकी तो सूली से भी नए जीवन का ही प्रारंभ होता है, उनकी तो सूली भी सिंहासन है, उनकी मृत्यु नहीं होती। वे तो जीते अमृत में हैं, मरते अमृत में, उनका अमृत जारी रहता है, अमृत की धारा बहती रहती, देह में तो देह में नहीं तो देह के बाहर। लेकिन लोग इनको ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध करने की कोशिश में लग जाते और तब अड़चन हो जाती। मैंने तुमसे कुछ ही दिन पहले कहा कि महावीर को काटा सर्प ने, तो दूध निकला। अब ऐसे जैन है जो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य कि दूध निकला, वो खुद भी नासमझी करते हैं और दूसरों को भी नासमझी करवाने का आवाहन देते हैं। इतना ही जाहिर है कि दूध प्रतीक है प्रेम का। जब मां के पेट में बच्चा आता है तो उसके प्रेम के आविर्भाव में उस बच्चे के पोषण के लिए मां के स्तन दूध से भर जाते। मां बहने लगती है बच्चे के लिए दूध की धारा में, मां के दूध में बच्चे को जीवन मिलने लगता है, प्रेम जीवनदायी है। बस इतना ही प्रतीक है इस कथा में कि सांप ने भी काटा महावीर को तो भी महावीर के हृदय में करुणा ही है, प्रेम ही है। इसको कैसे कहें कविता में? इसको कविता में ऐसे कहा कि काटा तो महावीर की देह से खून निकला, नहीं खून नहीं निकला, दूध निकला, निकलना था खून, निकला दूध। ये तो कविता है, प्यारी कविता है अगर कविता की तरह समझो। मगर अगर जिद मान के बैठ जाओ कि कोई वैज्ञानिक वक्तव्य है तो तुमने मूर्खता कर ली। हमने उन सारे अपूर्व पुरुषों के पास कहानियां गढ़ी, वे सब कहानियां बड़ी प्रीतिकर है। उन कहानियों को तुम इशारे समझना, सही गलत का संबंध ही नहीं है उनसे, कुछ इंगित, और इंगित पकड़ में आ जाए कहानियां पीछे छूट जाएंगी, तुम एक यात्रा पर संलग्न हो जाओ। फिक्र छोड़ो इसकी कि गोरख कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये काम पंडितों पर छोड़ दो, आखिर उनको बिचारों को भी कुछ काम चाहिए ना। ये शोधकर्ताओं को छोड़ दो, नहीं तो कौन उनको पीएचडी देगा। गोरख ने बड़ी कृपा की, लिख के नहीं गए, लिख जाते तो न मालूम कितने लोगों की डॉक्टरेट रह जाती। ये भी उनकी अनुकंपा है, कुछ खबर नहीं दे गए कहां पैदा हुए तो न मालूम कितने लोग संलग्न है इसी काम में संलग्न। मूढ़ों को कुछ तो चाहिए संलग्न होने के लिए। समझदार इन बातों में ना उलझे, गोरख का संदेश पहचानो, गोरख के सूत्रों को हृदय में उतरने दो। हुए हो गोरख तो ठीक, ना हुए हैं तो चलेगा, सूत्र महत्वपूर्ण है। गोरख के होने ना होने से सूत्रों के महत्ता में कोई भेद नहीं पड़ता। क्या तुम सोचते हो कृष्ण हुए हो तो गीता ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी, और कृष्ण न हुए हो तो गीता का मूल्य खो जाएगा? क्या पागलपन की बात करते हो। आइंस्टीन हुए हो तो सापेक्षवाद का सिद्धांत ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा? आइंस्टीन के होने से सापेक्षवाद के सिद्धांत में कुछ बल मिलता है? कोई बल नहीं मिलता। आइंस्टीन हुए हो कि न हुए हो, सापेक्षवाद का सिद्धांत अपने आप में सबल है, उसकी भित्ति उसमें ही है। किसने उसे जन्म दिया ये बात गौण है। तुम्हें पता है किसने पहली दफा आग जलाई? वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है आग का। किसने सबसे पहले जलाई हमें कुछ पता नहीं। हो गए होंगे कोई कम से कम 50,000 साल या उससे भी ज्यादा जब किसी आदमी ने आग जलाई होगी। उसका नाम तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन उसके नाम के न होने से क्या तुम आग पर रोटी नहीं सेक लेते हो? क्या जब सर्दी लगती तो तुम आग के पास बैठ के ताप नहीं लेते हो? उससे क्या लेना देना है? आ था कि बा था कि सा था, काला था कि गोरा था, हिंदुस्तान में घटी बात कि अफ्रीका में घटी बात, कहां सबसे पहले आग जली, किसने जलाई, क्या भेद पड़ता है? हम जानते हैं कि आग बहुमूल्य है अपने आप में। ऐसी ही साधना की प्रक्रियाएं, आग है जलती आग। अगर हिम्मत हो छलांग लगा लो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी मर गोरख बीठा, उसी आग में तुम भी कून जाओ जिसमें गोरख कून गया, उसी निर्विचार की अग्नि में तुम भी भस्मीभूत हो जाओ, और तुम्हारे भस्मियों से उठेगा एक नया रूप, एक नया आलोक, एक नया जीवन जो शाश्वत है। दूसरा प्रश्न, मैं सांसारिक अर्थों में सब भांति सुखी हूं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं, मेरे दुख का कारण भी समझ में आता नहीं, आप मार्गदर्शन दें। सांसारिक अर्थों में जो सब भांति सुखी होता है उसे ही पहली बार पता चलता है कि सुख में कुछ सार नहीं, दुखी को तो पता ही नहीं चलता। दुखी तो इसी आशा में जीता है कि सांसारिक सुख मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाए। दुखी आदमी की आशा में बड़ी जीवंतता होती, दुखी आदमी की आंखों में आशा की ज्योत होती, सिर्फ सुखी आदमी की आंखों से आशा की ज्योत खो जाती। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि सिर्फ सुखी आदमी, तथाकथित धार्मिक अर्थों में सुखी आदमी ही, सांसारिक अर्थों में सुखी आदमी ही धार्मिक यात्रा पर निकल सकता है। जब तुम्हारे पास सब तथाकथित सुख हैं और फिर भी सुख नहीं है, तब एक बात साफ हो गई कि इस संसार में सुख नहीं हो सकता है। बाहर से जो तुम इकट्ठा कर सकते थे कर लिया, तुम अब एक स्थिति में हो जहां सारे भ्रम टूट गए, जहां सारी मृग मरीचिकाओं के सपने उखड़ गए, तुमने घूंघट उठा के देख लिया भीतर कुछ भी नहीं, भीतर कोई भी नहीं, भीतर रिक्तता है। अड़चन जरूर होती है, जब कोई सांसारिक अर्थों में सब भांति सुखी होता है तो उसको अड़चन होती है कि फिर मामला क्या है, अब मुझे चाहिए ऐसा तो कुछ भी नहीं, सब मेरे पास है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, सब भांति सुखी मुझे होना चाहिए, ये तो मैं मांगता था, इन्हीं के न होने के कारण अब तक दुखी था, अब दुखी क्यों हूं, अब तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भ्रांति टूटी, तुम जिन कारणों से सोचते थे कि दुखी हो वो असली कारण नहीं थे, तुम जो सोचते थे कि इतनी इतनी चीजें मेरे पास हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अब तुम्हें पता चला कि वे सब चीजें हैं और सुख नहीं आया, तो तुम्हारे सुख के संबंध का सारा विश्लेषण गलत था, कुछ और चाहिए था जिससे सुख मिलता है, कुछ भीतर जगना चाहिए उससे सुख मिलता है, सुख बाहर की किसी शर्त के पूरे होने से नहीं मिलता, सुख आत्म जागृति की छाया है, सुख तो परमात्मा को मिलने से ही मिलता है, और परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है, मगर तुम बाहर दौड़े चले जाते, तुमने पीठ कर रखी है उसकी तरफ, तुम परमात्मा को भी खोजने जाते हो तो बाहर जाते हो, काशी, काबा, कैलाश, तुम परमात्मा को भी खोजते हो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तुम आंख बंद कब करोगे, तुम अपने भीतर कब झांकोगे, तुम खोजने वाले में कब खोजोगे, ये तुम्हारे भीतर जो चेतना है जरा इससे संबंध बनाओ, जरा इसमें जड़ें फैलाओ, जरा इससे परिचय बनाओ, बस इसके परिचय से ही सुख पैदा होता है। संसार में ना तो सुख है, ना हो सकता है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। सुख तो केवल तब होता है जब हमारा अंतरतम में छुपे मालिक से मिलन होता है, जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं, जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले, व्यथा कहने के लिए दो क्षण मिले, जब तुम्हीं ने की सतत अवहेलना, विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं, जब तुम्ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। एक आशा एक ही अरमान था, बस तुम्ही पर हृदय को अभिमान था, पर न जब तुम ही हमें अपना सके, व्यर्थ यह अभिमान लेकर क्या करूं, जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। दूं तुम्हें कैसे जलन अपनी दिखा, दूं तुम्हें अपनी लगन कैसे दिखा, जो स्वरित होकर न कुछ भी कह सके, मैं भला वे गान लेकर क्या करूं, जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। सलभ का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने यह बात जीवन से कही, हो विलग तुमसे न जो फिर भी मिटे, मैं भला वे प्राण लेकर क्या करूं, जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं, जो बना युग युग पहेली सा रहे, मौन वह भगवान लेकर क्या करूं, जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। परमात्मा से पहचान हो, उससे थोड़ा नाता बने, नेह नाता बने, उससे थोड़े प्रेम का सूत्र जुड़े, कच्चा धागा ही सही उसके प्रेम का, और सुख की अनंत वर्षा हो जाती। सारा संसार पाकर जो नहीं मिलता, वो समाधि का एक क्षण पाके मिल जाता है। संपदा भीतर है, संपदा तुम लेकर आए हो, सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख को अर्जित नहीं करना है, और सुख के लिए कोई शर्त पूरी नहीं करनी, सुख बेशर्त है, क्योंकि सुख स्वभाव है। दुखी होना विभाव है, सुखी होना सहज घटना है। जैसे आग गर्म है, ये उसका स्वभाव, ऐसे मनुष्य आनंदित हो, ये उसका स्वभाव। आनंदित मनुष्य को देख के ये मत सोचना कि कुछ विशिष्टता हो गई। आनंदित मनुष्य सामान्य मनुष्य, सरल मनुष्य। दुखी मनुष्य को देख के समझना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ विशिष्टता है। दुखी आदमी असाधारण आदमी, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए उसने करके दिखा दिया। सुखी आदमी तो वही कर रहा है जो होना चाहिए। जैसे कोयल कूके, गीत गाए, इसको तुम कुछ विशिष्टता तो नहीं कहते। हाँ, कोयल एक दिन कौए की तरह कांव कांव करने लगे तो अड़चन होगी। मनुष्य का सुख एकदम सहज बात है। जैसे वृक्ष हरे होते हैं और फूलों में गंध होती है और पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ते हैं, ऐसा ही सुख मनुष्य का स्वभाव है। इस स्वभाव को हमने सच्चिदानंद कहा है। इसके तीन लक्षण हैं, सत चित आनंद। सत का अर्थ होता है जो है और कभी मिटेगा नहीं, जो शाश्वत है। चित्त का अर्थ होता है चैतन्य, जागरण, ध्यान, समाधि, और आनंद पराकाष्ठा है, जो है और ध्यान मग्न है, उसमें आनंद की सुवास उठती है। सत बनो ताकि चित्त बन सको, और जिस दिन तुम चित्त बने उसी दिन आनंद की सुवास उठेगी। सत के वृक्ष पर चित्त के फूल लगते, आनंद की सुगंध बिखरती। क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास नहीं है, इससे सुख का कोई लेना देना नहीं। क्या तुम हो, इससे सुख का संबंध है। वस्तुएं कितनी ही इकट्ठी कर लो, उनसे शायद तुम्हारी चिंताएं बढ़ जाएं, परेशानियां बढ़ जाएं, मगर सुख न बढ़ेगा। उनसे दुख बढ़ सकता है जरूर, मगर सुख के बढ़ने का कोई संबंध नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चीजें छोड़ दो, कि घर से भाग जाओ, कि बाजार का त्याग कर दो, नहीं। मेरी बात गलत मत समझ लेना, जो है ठीक है, न छोड़ के भागने से कुछ होने वाला है, न पकड़ने से कुछ होने वाला है। तुम जहां हो वहीं रहो, मगर तलाश भीतर शुरू करो। बहुत हो चुकी बाहर की खोज, अब भीतर आओ। अब उससे पहचान हो, जिससे पहचान हो जाती तो सब मिल जाता है, सब आकांक्षाएं तत्क्षण पूरी हो जाती। तीसरा प्रश्न, जीवन इतना प्यारा क्यों है? हर एक वस्तु, व्यक्ति, सृष्टि, व्यक्त अव्यक्त भी, रंग नाद गति रुचि कलह भी, भगवान इसका स्मरण करने से भी हृदय भर आता है, आंसू बहते, सांस खिंच जाती, बात बंद हो जाती, रुदन होता है, कुछ बता नहीं सकती भगवान, आंख बंद होती है और बैठ जाती। आनंद भारती, जीवन प्यारा ही हो सकता है, क्योंकि जीवन परमात्मा है, जीवन उस परम प्यारे की अभिव्यक्ति है, वही तो प्रकट हुआ है अनंत अनंत रूपों में। तुमने मंदिर बना के उसे झुटला दिया, क्योंकि उसका मंदिर तो सब तरफ है, जहां झुक गए वहीं उसका मंदिर, जहां आंख खोली वहीं उसकी छवि, जहां सुनने को राजी हुए वहीं उसका नाद। जो देखो, जो सुनो, जो चखो, सब वही है। इसलिए तो उपनिषद कह सके अन्नम ब्रह्म, ऐसा वक्तव्य दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं। और जब पहली दफा उपनिषदों के अनुवाद किए गए और जब अंग्रेजी में लिखा गया फूड इज गॉड, लोग बड़े हैरान हुए, भोजन और भगवान, अब अनुवाद भी क्या करो, थोड़े चौंके कि किस तरह का वक्तव्य है। समझे भी नहीं, सीधा सीधा शाब्दिक अनुवाद कर दिया फूड इज गॉड, अन्नम ब्रह्म, चूक हो गई। इतने महत्व वचनों के सीधे सीधे अनुवाद नहीं होते, इतने महत्व वचनों के तो केवल परोक्ष अनुवाद होते। ऐसे वचनों को समझाया जा सकता है, सीधा सीधा अनुवादित नहीं किया जा सकता। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। उपनिषद ये कह रहे हैं कि स्वाद भी लोगे तो उसी का, और तो कोई है ही नहीं, लेने वाला भी वही है, वो जो भीतर बैठा स्वाद ले रहा है वह भी वही है, और जिसका स्वाद ले रहा है वह भी वही। तुमने तोड़ा एक वृक्ष से नाशपाती का फल, नाशपाती में भी वही है, तुम में भी वही, तुम दोनों भिन्न नहीं हो। वह एक ढंग था उसके प्रकट होने का, तुम दूसरे ढंग हो उसके प्रकट होने के। परमात्मा अनंत रूप में अभिव्यंजित हुआ है, ये सारे गीत उसके हैं, गायक एक है। प्यारा तो होगा ही जगत और जीवन, लेकिन मैं समझता आनंद भारती की क्या अड़चन है। हमें सदियों से सिखाया गया है कि जीवन पाप है, हमें समझाया गया है कि जीवन तो हमारे पिछले जन्मों के पापों का फल है, प्यारा कैसे हो सकता है। जिन्होंने भी जीवन को पाप कहा है उन्होंने परमात्मा को पाप कह दिया, नहीं समझे वे उपनिषदों के वचन। जिन्होंने जीवन को पापों का फल कह दिया उन्होंने परमात्मा के प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। इसलिए जो मेरे पास आए, जो मेरे पास धीरे धीरे ध्यान की सीढ़ियां उतर रहे, उन्हें तो आज नहीं कल ये अड़चन आएगी जैसा आनंद भारती को आ गई। एक दिन ऐसा होगा अचानक सुबह जागकर तुम पाओगे कि सारा जगत अपूर्व रूप से प्रीतिकर है, सारा जीवन उसके नाद से भरा है, उसी की वीणा बज रही, वही गाता है पक्षियों में, वही बहता है सरीसृपताओं में, वही सागर में उत्तुंग लहरें उठाता है, वही चांद तारों में झांकता है, जुगनू से लेकर सूरजों तक उसी का प्रकाश है। पापियों में भी वही बैठा है उतना ही जितना पुण्यात्माओं में, रत्ती भर कम नहीं। रावण में तुम सोचते हो राम कम है, उतने ही राम रावण में हैं जितने राम में, जरा भी भेदभाव नहीं, भेदभाव हो ही नहीं सकता। यह दूसरी बात है कि रामलीला के लिए दो हिस्सों में बंटना जरूरी है। तुम सोचते हो कि रावण के बिना रामलीला हो सकेगी, कैसे होगी, सहारा ही गिर जाएगा। रावण के बिना राम हो सकेंगे तुम सोचते हो, असंभव। जरा लिख के देखो कोई कथा राम की, रावण को छोड़ दो, सिर्फ राम ही राम की कथा लिखो, तुम खुद ही पाओगे बिल्कुल बेस्वाद हो गई, कुछ रस ना रहा, कुछ अर्थ ना रहा, खड़े हैं धनुष मान लिए, खुद भी थक जाएंगे तुम भी थक जाओगे। बैठी है सीता मैया और बैठे रामचंद्र, न कोई चोरी ले जाता, न कोई घटना घटती। जरा एक आध दफे किसी गांव में रामलीला तो करके देखो बिना रावण के, पहले दिन लोग आएंगे फिर दूसरे दिन लोग आना बंद हो जाएंगे, ये सारी क्या है, सजा है दरबार, बैठे रामचंद्र जी, लोग ही पूछने लगे खड़े होके कि अब रामलीला कब शुरू होगी, ये क्या हो रहा है। जीवन की अभिव्यक्ति द्वंद में, जीवन द्वंदात्मक है, डायलेक्टिकल है, इसलिए यहां प्रकाश है और अंधेरा है, जन्म है और मृत्यु है, अच्छा है और बुरा है, सफेद है और काला है, सुंदर है और कुरूप है, राम है और रावण है। जो जानते हैं वे कहेंगे दोनों में उसका ही खेल है, और जो ऐसा जान ले फिर उसे अड़चन नहीं रह जाती, फिर जीवन बड़ा प्यारा लगेगा, फिर तो जीवन में तुम्हें सब जगह सौंदर्य का अनुभव होगा, क्योंकि उसकी छाप पाओगे, जगह जगह उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ेगी। दिल है फिरदौस की बहारों में, फिक्र ए तूबा के साख सारों में, हाय मधोस रात का अफसू, मैं जमी पर हूं रूह तारों। जरा समझ आएगी तो तुम जमीन पर ना रह जाओगे, जमीन पर भी रहोगे और तुम्हारी रूह तारों में होगी, तुम फैलने लगोगे, तुम्हारी आत्मा विराट होने लगेगी, तुम में कमल खिलने लगेंगे, तेरे गीतों की लय अरे तोबा, यह तरब यह निसात और यह लोच, क्यों न दुनिया पिघल के बह जाए, एक जरा तू ही अपने दिल में सोच, एक ही तू रागनी में है मधोस, एक ही तू गुम है मस्त तानों में, थम कि गीत अपने बाजुओं पे मुझे लिए जाता है आसमानों में। जरा तुम खुलो, जरा तुम जाग कर देखो, जरा अपने तथाकथित साधु संन्यासियों से दी गई शिक्षा को हटा कर रखो एक किनारे, फिर से आंख खोलो, फिर से पहचान लो प्रकृति की, और तुम चकित हो जाओगे। एक ही तू रागनी में है मधोस, एक ही तू गुम है मस्त तानों में, थम कि गीत अपने बाजुओं पे मुझे लिए जाता है आसमानों में। तुम्हें सब तरफ से उसका गीत घेर लेगा कि तुम उड़ने लगोगे आसमानों में, कि तुम डरने लगोगे, कि तुम घबरा जाओगे कि क्या हुआ जाता है, इतना सौंदर्य और इतना अनायास बरस उठे जैसे बूंद में आ जाए सागर। आनंद भारती ठीक ही पूछती है, मस्त हो रही है, आनंद मग्न हो रही है। इतनी मस्त हो रही है कि पहले आगे बैठती थी, अब उसको पीछे बिठाना पड़ता है, क्योंकि आगे बैठे बैठे वो मस्त होने लगती थी, इससे दूसरों को बाधा शुरू हो जाती थी, हंसने लगती बेवजह। वजह से हंसो तो ठीक कि मैंने कोई कहानी कही, कि कोई चुटकुला कहा, कि तुम हंसो तो ठीक, मगर आनंद भारती इतनी देर रुकती ही ना कि मैं चुटकुला कहूं, पहले ही हंस देती, मान के ही चलती कि कहूंगा ही, कहते ही होऊंगा, क्या रुकना। तो बेचारी को पीछे बैठना पड़ रहा है, एक मस्ती आ रही, एक आनंद भाव आ रहा है, आसमानों में उड़ी जा रही। तो लगेगा जीवन इतना प्यारा क्यों है, उत्तर मैं क्या दूं, जीवन प्यारा है, कुछ और किया नहीं जा सकता, जीवन सदा से प्यारा है, सिर्फ तुम्हारी आंखों पर पर्दे थे, पर्दे खिसकने शुरू हो गए, तुम्हारी आंख पर सिद्धांतों का जाल था, जाल टूटना शुरू हो गया, जाली टूटनी शुरू हो गई। और मेरा काम यहां क्या है, तुम्हारी आंख की धूल थोड़ी साफ करूं, तुम्हारी आंख से थोड़ी धूल पहुंचू, ताकि आंख दर्पण बन जाए और चीजों का प्रतिबिंब वैसा बनने लगे जैसी चीजें हैं, तुम्हारे नाम जैसी, छलकते जाम जैसी, मोहब्बत सी नसीली शरद की चांदनी है, हृदय को मोहती है प्रणय संगीत जैसी, नयन को सोहती है सपन के मीत जैसी, तुम्हारे रूप जैसी वसंती धूप जैसी, मधु स्मृति सी रसीली शरद की चांदनी है, चांदनी खिल रही है तुम्हारे हास जैसी, उमंगें भर रही है मिलन की आस जैसी, प्रणय की बाह जैसी, अलग की छांह जैसी, प्रिय तुमसी लजीली शरद की चांदनी है, हुई है क्या न जाने अनोखी बात जैसी, भरे पुलकन बदन में प्रथम मधुरात जैसी, हंसी दिल खोल पूनम गया अब हार संयम, वचन से भी हटीली शरद की चांदनी, तुम्हारे नाम जैसी छलकते जाम जैसी, मोहब्बत सी नसीली शरद की चांदनी, अस्तित्व तो बड़े ही प्रीतिकर सौंदर्य से भरा है, यहां तो चांदनी ही चांदनी है, यहां तो चांद ही चांद है, यहां सब शीतल है, सिर्फ तुम उत्तप्त न रह जाओ, तुम्हारा ताप जरा कम हो, ध्यान और क्या है, तुम्हारे ताप को कम करने की प्रक्रिया है, तुम्हारा तापमान थोड़ा नीचे गिराने का उपाय है। लोग बड़े उत्तप्त थे, लोग बड़े ज्वरग्रस्त थे, लोग विक्षिप्त थे, हजार हजार वासनाओं ने उन्हें उत्तप्त किया है, उनके चित्त में बड़ी आपाधापी है, शांति का क्षण ही नहीं आता, विश्राम की घड़ी ही नहीं आती, रुके पांव तो मिले गांव, मगर पैर रुकते ही नहीं और गांव मिलता नहीं, रुको तो मंजिल अभी है यही है, मगर तुम हो कि दौड़े चले जाते हो, तुम है कि भागे चले जाते हो, तुम सोचते हो कि जितनी तेजी से दौड़ूंगा उतनी जल्दी पहुंचूंगा, तुम जितनी तेजी से दौड़ोगे उतनी दूर निकल जाओगे, क्योंकि मंजिल वहां है जहां तुम हो, मंजिल कहीं और नहीं, परमात्मा यहां है यही मेरी उद्घोषणा है, परमात्मा अभी है यही मेरी देशना है, अभी और यही कल पर मत टालना, और तब अचानक तुम्हारी आंख से पर्दा उठ जाएगा, कल का पर्दा तुम्हारी आंख पर पड़ा, तुम कहते हो कल होगा कल होगा, और इस जिंदगी के कल चुक जाते हैं तो तुम कहते हो अगली जिंदगी में होगा फिर कल, और अगर अगली जिंदगियों के कल भी चुक जाते हैं तुम कहते हो परलोक में होगा और आगे का कल, मगर तुम कल पर टाले जाते हो। तुमने कल पर परमात्मा को टाल के परमात्मा को झूठा कर दिया। परमात्मा अभी यही इसी क्षण तुम्हारी आंख से जरा घूंघट सरके। हटाओ बुरके, हटाओ ये घूंघट। और घूंघट से क्या, व्यर्थ के विचार जो सदियों सदियों में तुम्हारे सिर पर थोप दिए गए, तुम्हारी खोपड़ी में शास्त्र भरे पड़े, इसलिए सत्य प्रकट नहीं हो पाता। गोरख देखते हो बार बार कहते हैं, हे पंडित पढ़ के तो खूब देख लिया, अब रह के देख। हम रहता का साथी, हम तो उनके संगी साथी हैं जो रह रहे हैं। जियो परमात्मा को, प्रार्थनाएं बहुत हो चुकी, परमात्मा को खाओ, परमात्मा को पियो, परमात्मा को ओढ़ो, परमात्मा को पहनो, परमात्मा में जागो, परमात्मा में सो, जियो परमात्मा को। हो चुकी प्रार्थनाएं बहुत, पूजाएं बहुत, अर्चन हवन यज्ञ बहुत हो चुके, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। जियो अन्नम ब्रह्म, स्वाद लो। भोजन भी करो तो याद रखना वही है, किसी से बात करो तो याद रखना वही है। धीरे धीरे पहचान सघन होगी, धीरे धीरे प्राण उसके सौंदर्य से अभिभूत होंगे, वह प्यारा दिखाई पड़ेगा। वेणी में तारक फूल गूंथ, निसी ने मेरा श्रृंगार किया, राका शशि ने बन शीश फूल, छवि का मोहक संसार दिया, उषा उनकी पदलाली से हंस मेरी मांग समार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। बिन मांगे प्यार दुलार दिया, सम्मान और सत्कार दिया, रह गई मुक्ति करबद्ध खड़ी, मैंने बंधन स्वीकार किया। वे हार हार कर जीत गए, मैं जीत जीत कर हार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। उनकी छाया में पली सदा, उनके पीछे ही चली सदा, उनके ही जीवन मंदिर में मैं मोम दीप सी जली सदा, मैं उनको पाजक भूल गई, अपने को स्वयं बिसार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। कब चाहा प्यार दुलार मिले, फूलों का मृदु बलहार मिले, पूजा अर्चन ही धे रहा, बस पूजा का अधिकार मिले, उनके श्री चरणों पर हंसकर मैं तन मन सब कुछ बार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। कहां खोजने जा रहे हो, बलिहार होना हो तो इसी क्षण हो जाओ, क्योंकि वह मौजूद है। उनके श्री चरणों पर हंसकर मैं तन मन सब कुछ वार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। मैं उनको पाजक भूल गई, अपने को स्वयं बिसार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। वे हार हार कर जीत गए, मैं जीत जीत कर हार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। उषा उनकी पदलाली से हंस मेरी मांग संवार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे तुम्हारा कभी मिलन होगा, परमात्मा इसी अस्तित्व का दूसरा नाम है। मिलन हो रहा है, लेकिन तुम्हारी भ्रांत धारणा कि परमात्मा कोई व्यक्ति है, कि मिलेगा कहीं राम के रूप में, कि मिलेगा कहीं कृष्ण के रूप में, कि क्राइस्ट के रूप में, कि बुद्ध के रूप में, कि महावीर के रूप में, इसी से तुम भटके हो, इसलिए मिलना नहीं हो पा रहा। तुम्हारी धारणा अड़चन बन रही, परमात्मा सामने खड़ा है, लेकिन तुम कहते हो जब तक धनुष बाण हाथ ना लोगे तब लग झुके ना माथ। माथा हमारा झुकने वाला नहीं, पहले धनुष बाण लो हाथ। तुम्हारी शर्तें, तुम्हारी छोटे छोटे लोगों की शर्तें तो ठीक है, तुलसीदास का वचन। तुलसीदास को ले गए कुछ मित्र कृष्ण के मंदिर में, सब तो झुके, तुलसीदास ना झुके। उन्होंने कहा मेरा माथा नहीं झुकेगा, मैं तो बस एक को ही जानता हूं, धनुष्मान हाथ में जो लेता, अब उधर कृष्ण खड़े हैं बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधी। कृष्ण नहीं जचते तुलसीदास को, कैसा संकीर्ण चित्त है हमारे तथाकथित महात्माओं का भी। रामचंद्र जी को बांसुरी न बजाने दोगे? धनुष्बाण ही लिए रहे 24 घंटे। आदमियों को भी छुट्टी मिलती, ओवर टाइम भी कभी खत्म हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं जब तक धनुष्बाण हाथ ना लोगे मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो सिर्फ एक के सामने झुकता हूं, धनुष्बाण वाले के। जरा ख्याल करना, यह आदमी झुकना जानता ही नहीं, ये तो कह रहा है कि झुकूंगा भी तब जब मेरी शर्त पूरी हो। ये झुकना भी सशर्त है, इस झुकने में भी अहंकार है। ये कहता मेरी शर्त पूरी करो तो मैं झुकूं, ये सौदा है साफ। अगर झुकवाना हो मुझे, अगर रस हो तुम्हें कि मैं झुकूं तो मेरी शर्त पूरी करो, मैं तो अपनी धारणा के सामने झुकूंगा, ये अहंकार है। तुम कैसे हो मुझे कुछ लेना देना नहीं, अभी तुम बांसुरी बजा रहे, ये मोर मुकुट बांधे खड़े हो, खड़े रहो, ये मेरी मान्यता नहीं, मैं तो अपनी मान्यता के सामने झुकूंगा। ले लो धनुष्बाण हाथ तो मैं झुक जाऊं, यही अड़चन है। अब ये बेचारे वृक्ष कैसे धनुष्बाण हाथ ले, ये सूरज कैसे धनुष्बाण हाथ ले, ये चांद तारे कैसे धनुष्बाण हाथ ले। कठिनाई है, और परमात्मा खड़ा है सूरज की तरह द्वार पर आकर, मगर तुम न झुकोगे। बाबा तुलसीदास ने झुके तो तुम कैसे झुकोगे? धनुष्बाण लो हाथ, फिर झुकूंगा। अस्तित्व धनुष्बाण हाथ नहीं ले सकता और न बांसुरी हाथ ले सकता है। अस्तित्व कोई व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन हमने व्यक्ति की धारणा बना रखी कि परमात्मा कोई व्यक्ति है। बस भटकते रहो, तुम्हें कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, और अगर कभी मिल जाए धनुष्बाण हाथ लिए तो समझ रखना कि तुम्हारे मन की भ्रांति है, तुम्हारी कल्पना का जाल है, ये तुम्हारा सपना है, ये तुमने इतने दिन तक सपना देखा है कि अब तुम खुली आंख भी देखने लगे हो। ये दिवा स्वप्न है, ये एक विभ्रांति है, ये कोई परमात्मा नहीं है जो तुम्हारे भीतर आंख जब तुम बंद करते हो धनुष्बाण लेके खड़ा हो जाता कि बांसुरी बजाता कि सूली पे लटका हुआ जीसस। ये तो तुम्हारी मान्यता है, और तुमने मान्यता को बचपन से इतना दोहराया इतना दोहराया इतना दोहराया कि दोहरा दोहरा के तुमने अपने को आत्म सम्मोहित कर लिया। अब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये तुम कोई भी चीज इस तरह देख सकते हो। जरा दोहराए चले जाओ, जिद किए चले जाओ, कोई भी चीज तुम्हें ऐसी ही दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। तुम थोड़े प्रयोग करके देखो। नागार्जुन के पास एक युवक गया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो गया। उनकी छवि सामने खड़ी हो जाती, आंख बंद करता हूं, मंद मंद स्मित, परमात्मा सामने खड़े, बड़ा रहा साधु। नागार्जुन ने कहा तुम एक काम करो। नागार्जुन एक फक्कड़ साधु था, अद्भुत साधु था, जिसका गोरख ऐसा ही आदमी। सुनो तू एक काम कर, फिर पीछे बात करेंगे इस अनुभव की। तू ये सामने जो छोटी सी गुफा है इसके भीतर बैठ जा और 3 दिन तक यही सोच कि मैं आदमी नहीं हूं, भैंस। उसने कहा क्या मामला, क्यों सोचू? नागार्जुन ने कहा कि अगर मुझसे कुछ संबंध रखना है, कुछ समझना है, तो ये करना पड़ेगा, छोटा सा प्रयोग है, इसके बाद फिर रहस्य खोलूंगा। तीन दिन वो आदमी बैठा रहा, जिद्दी आदमी था जो भगवान की छवि तक को खींच लाया था। भैंस में क्या रखा, लग गया जोर से, तीन दिन न सोया न खाया न पिया, भूखा प्यासा थका मांदा लड़ता ही रहा एक बात की, मैं भैंस। एक दिन दो दिन दूसरे दिन वहां से भीतर से भैंस की आवाज सुनाई पड़ने लगी। बाहर में गुफा से लोग झांक कर देखने लगे मामला क्या था, तो आदमी ही मगर भैंस की आवाज निकलने लगी, रमाने लगा। तीसरे दिन जब आवाज बहुत हो गई और नागार्जुन को बहुत विघ्न बाधा पड़ने लगी उसकी आवाज से, तो नागार्जुन उठा, अपने गुफा से गया और कहा कि मित्र बाहर आ जाओ। वो बाहर आने की कोशिश किया लेकिन बाहर निकल ना पाए। नागार्जुन ने पूछा बात क्या, उसने कहा निकलू कैसे, मेरे सीन दरवाजा छोटा है। नागार्जुन ने उसे हिलाया कहा आंख खोल ना समझ, ये मैंने तुझसे इसलिए करने को कहा कि मैं समझ गया तुझे देख कर कि तू जिसको परमात्मा समझ रहा है ये तेरा आत्म सम्मोहन है। अब देख तूने अपने को भैंस समझ ली, तीन दिन में भैंस हो गया, हुआ कुछ भी नहीं है, तू वैसे का वैसा आदमी, दरवाजा वही जैसा तू भीतर आया था वैसे का वैसा, निकल बाहर। आंख खोली थोड़ा, चौंका, धक्का मारा उसको तो बाहर निकल आया, लेकिन अभी उसके सींग अटकने लगे थे। तुमने देखा होगा अगर किसी सम्मोहित करने वाले को कभी मंच पर, किसी जादूगर को, तो सम्मोहित कर देता लोगों को, सिर्फ उनको भाव बिठा देता मन में, बस जो भाव बिठा देता वही वो करने लगते, वैसा ही व्यवहार करने लगते। जिसको तुमने धर्म के नाम से जाना है वह आत्म सम्मोहन से ज्यादा नहीं है। वास्तविक धर्म समस्त सम्मोहन से मुक्त होने का नाम है, और तब परमात्मा व्यक्ति नहीं, तब परमात्मा समष्टि है, तब परमात्मा इस सारे अस्तित्व का जोड़ मात्र है। और तब अद्भुत रस धार बहती, क्योंकि जहां जाओ उसी से मिलना हो जाता है। फिर जगत, फिर जीवन बहुत प्यारा है, और जब जीवन ऐसा प्यारा है तभी समझना कि धर्म का तुम्हारे जीवन में आविर्भाव हुआ, सूत्रपात हुआ, धर्म की पहली बूंद पड़ी, आनंद भारती शुभ हो रहा है। इसको चिंता मत बनाना, संदेह मत करना, प्रश्न मत उठाना, इसमें डूबना और गहरे डूबना। परमात्मा सौंदर्य है, परम सौंदर्य है, जहां सौंदर्य दिखाई पड़े समझना उसी की पदचाप सुनाई पड़ी। परमात्मा संगीत है, परम संगीत है, जहां नाद का अनुभव हो जानना वही गुनगुनाया। परमात्मा प्रकाश है, फिर चाहे दिए का हो और चाहे चांद तारों का, जहां प्रकाश दिखाई पड़े उसी को पहचानना। परमात्मा चैतन्य है, फिर चाहे तुम्हारे भीतर हो, चाहे तुम्हारे बच्चे के, चाहे तुम्हारे पड़ोसी के। परमात्मा जीवन है, फिर तुम्हारा जीवन हो कि पक्षी का, कि पशु का, कि पौधे का। परमात्मा को उसकी अनंत भाव भंगिमाओं में पहचानो, कितना विराट मंदिर उसने दिया है जिसका चंदोबा आकाश है, कितना विराट मंदिर उसने दिया है जहां रोज रात दिवाली है, कितने दिए जलाता है, वैज्ञानिक गिनती नहीं कर पाए हैं अभी तक। तुम खाली आंख से जो गिनती कर सकते हो तारों की, वो 3000 से ज्यादा नहीं होती। वैज्ञानिक जो गिनती करते हैं वो थक गए गिनती करते करते, 4 अरब तारों की गिनती हो चुकी, मगर ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तारे और हैं, अभी और हैं। जितना वैज्ञानिक गिनती करते जाते हैं लगता है और आगे और आगे, कोई अंत नहीं मालूम होता। रोज रात दिवाली होती और कैसे अंधे लोग, कोई देखते नहीं दिवाली को। रोज सुबह उसकी होली होती, कितनी गुलाल उड़ती, कितने फूल खिलते, कितनी सुगंध छटती, कितना इत्र बिखेरा जाता, मगर लोग अंधे। रोज सुबह उसकी सहनाई बजती, कितने कितने कंठों से, मगर लोग बहरे। जीसस ने बार बार कहा है, अगर आंख हो तो देख लो, अगर कान हो तो सुन लो। क्या तुम सोचते हो जीसस बहरों और अंधों के किसी आश्रम में बोल रहे थे? जीसस तुम्ही जैसे लोगों से बोल रहे थे, जिनकी आंख भी थी कान भी थी, लेकिन ना तो आंखें देखती हैं और ना कान सुनते। आंखें बड़ी सीमित हो गई, बड़ा क्षुद्र देखती, कान भी बहुत सीमित हो गए, बड़ा क्षुद्र सुनते। मैं तुम्हें सिखाता हूं संवेदनशीलता, तुम्हारी प्रत्येक इंद्री गहन रूप से संवेदनशील हो जाए, तुम्हारी प्रत्येक इंद्री अपनी परिपूर्णता से संवेदनशील हो जाए, तुम्हारी प्रत्येक इंद्री ऐसी जल उठे जैसे मसाल जले दोनों ओर से एक साथ, और तब सारे अनुभव उसके ही अनुभव है। जीवन निश्चित ही प्यारा है। चौथा प्रश्न, जीवन के सुख दुखों को हम कैसे संभाव से स्वीकार करें? वही देता सुख, वही देता दुख, देने वाला मालिक एक, सब उससे आता है। संभाव से स्वीकार कर लो तो यह सत्य तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि सब उससे आता है, उसके सिवाय कोई है ही नहीं। फिर दुख की भी अपनी महिमा है, दुख व्यर्थ नहीं, दुख मांझता है, दुख निखारता है, दुख जगाता है, दुख गहराई देता है। दुख ही तुम्हें इस योग बनाता है कि सुख हो सके, इसलिए दुख को भी शत्रु मत मान लेना। जिसने दुख को शत्रु मान लिया वो सुख से भी वंचित रह जाएगा। दुख को उसकी सीढ़ी मानना, उसके मंदिर की सीढ़ी। हाँ, चढ़ने में कठिनाई होती है माना, थकान भी आती, श्वास भी चढ़ जाती, पसीना भी आता माना, मगर उसके मंदिर की सीढ़ी, उसका मंदिर बहुत ऊंचा है, बहुत सीढ़ियां हैं उसके मंदिर की, उसका मंदिर गौरी शंकर का शिखर है। चढ़ने में कठिनाई है जरूर, मगर जितनी कठिनाई चढ़ने में उतना ही पहुंचने का आनंद है। और उसके मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं, और अच्छा है कि कोई हेलीकॉप्टर नहीं तो तुम उसके मंदिर में भी जाके पहुंच जाते और तुम्हें कुछ आनंद का अनुभव भी ना होता। तुमने इस बात को ख्याल किया, जिस चीज को पाने में जितना कष्ट उठाना पड़ता है उसको पाके उतना ही आनंद अनुभव होता है, कष्ट के अनुपात में ही। जो चीज तुम्हें मुफ्त मिल जाए उसके लिए तो धन्यवाद देने तक का मन नहीं होता। यही तो हुआ, तुम्हें जीवन मिला मुफ्त। जरा सोचो, तुमने धन्यवाद दिया किसी को, परमात्मा को धन्यवाद दिया जीवन देने के लिए, मुफ्त मिल गया, क्या देना धन्यवाद, किसको देना धन्यवाद। सिकंदर से एक ज्ञानी ने कहा कि तू इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, इसका कुछ सार नहीं, मैं इसे दो कौड़ी का समझता हूं। सिकंदर बहुत नाराज हो गए, उसने उस फकीर को कहा, इसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना होगा, अन्यथा गला कटवा दूंगा। तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे जीवन भर का श्रम, और तुम कहते हो कुछ भी नहीं, दो कौड़ी। उस फकीर ने कहा, फिर ऐसा समझो कि एक रेगिस्तान में तुम भटक गए, प्यास लगी जोर की, तुम मरे जा रहे हो, मैं मौजूद हूं, मेरे पास मटकी, पानी भरा हुआ स्वच्छ, लेकिन मैं कहता हूं कि एक गिलास पानी दूंगा लेकिन कीमत लूंगा। अगर मैं आधा साम्राज्य तुमसे मांगू तुम दे सकोगे? सिकंदर ने कहा कि अगर मैं मर रहा हूं और रेगिस्तान में हूं और प्यास लगी तो आधा क्या मैं पूरा दे दूंगा। तो उस फकीर ने कहा बात खत्म हो गई, एक गिलास कीमत, एक गिलास पानी की कीमत है तुम्हारे साम्राज्य की, और तुम कहते दो कौड़ी, दो कौड़ी भी नहीं है क्योंकि पानी तो मुफ्त मिलता है। जीवन बचाने के लिए सिकंदर अपना पूरा साम्राज्य देने को राजी है, लेकिन तुमने जीवन पाया है इसलिए तुमने धन्यवाद दिया। जिसके लिए तुम पूरा साम्राज्य दे सकते हो सारी पृथ्वी का, वो तुम्हें मुफ्त मिला है और तुमने धन्यवाद भी नहीं दिया है, तुमने कृतज्ञता भी स्वीकार नहीं की। तुम्हें कितना मिला जरा सोचो, तुम्हारे हृदय में प्रेम की संभावना है, तुमने धन्यवाद दिया, तुम्हारे कंठ में से गीत पैदा हो सकते हैं, तुमने धन्यवाद दिया, तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम जगत के अपूर्व सौंदर्य को देख सकते हो, तुमने धन्यवाद दिया। जरा किसी अंधे आदमी से पूछो कि अगर तुझे आंखें मिल जाएं तो तू क्या देने को तैयार है, वो कहेगा मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, आंखें मिल जाएं, बस आंखें मिल जाएं, मैं क्या है जो बचाऊं सब दे दूंगा। लेकिन तुमने आंख के पाने में कोई गौरव अनुभव किया? मनुष्य को जो मुफ्त में मिल जाता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। परमात्मा ने बहुत दिया है तुम्हें जो अमूल्य है, मगर तुम उसे निर्मूल्य समझ रहे हो। लेकिन एक बात मूल्य से ही, चुकाने से ही मिलती, पहाड़ चढ़ना पड़ता है। परमात्मा, तुम्हें पहाड़ चढ़ना ही होगा, पहाड़ के चढ़ने में दुख भी होंगे, मगर अगर तुम मंदिर की तरफ जा रहे हो तो फिर दुख दुख मालूम नहीं होते। मैंने सुना एक सन्यासी हिमालय तीर्थ यात्रा को गया था, थका मांदा, पसीने पसीने सांस चढ़ाई, चढ़ाव भारी, उसके सामने ही एक पहाड़ी लड़की होगी कोई 9-10 साल की, अपने छोटे भाई को कंधे पर रखे हुए चढ़ रही, पसीने से लथपथ, थकी मांदी। सन्यासी जब पहुंचा उस लड़की के पास तो उसने कहा बेटी, सहानुभूति के स्वर में, प्रेम के भाव में, कि मैं भी बहुत थक गया हूं, तू भी बहुत थक गई होगी, कितना बोझ लेके चढ़ रही। उस लड़की ने क्रोध से सन्यासी की तरफ देखा और कहा स्वामी जी, बोझ आप लिए हुए, ये मेरा छोटा भाई है, बोझ नहीं। जहां प्रेम है वहां बोझ नहीं। हालांकि छोटे भाई को भी तराजू पर रखो तो बोझ निकलेगा, मगर प्रेम के तराजू पर बोझ समाप्त हो गया। प्रेम का जादू देखते हो, गुरुत्वाकर्षण के नियम को खत्म कर दिया प्रेम के जादू। स्वामी जी भी अपनी पोटरी लिए चढ़ रहे हैं, पोटरी में भी वजन है, तराजू पर रखोगे तो शायद छोटे भाई में वजन ज्यादा निकले, लेकिन प्रेम के तराजू पर छोटे भाई में कोई वजन नहीं। लड़की नाराज हो गई, इस बात से नाराज हो गई कि तुमने मेरे भाई को वजन कहा, वजन आप लिए हैं, ये मेरा छोटा भाई है। तुम अगर परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त पांव की कठिनाई हो रही, क्या तुम कहोगे ये कठिनाई है? प्यारे के मंदिर की तरफ जाते हो तो फिर कोई कठिनाई नहीं। जीवन अगर सत्य की खोज तो फिर सुख और दुख दोनों समान रूप से स्वीकार हो जाते, फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती। धूप छाए है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए, कभी कभी नंदन कुसुमों से भर जाती है मेरी झोली, कभी राह की धूल निगोड़ी कर जाती है क्रूर ठिठोली, इसीलिए तो बिलख बिलख कर कहती हूं मैं, वैरी है या मीत हमारा, गले लगाए या ठुकराए बाज ना आए। धूप छाए है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए, मुखरित हो जाता अपने में कभी कभी तो सूनापन भी, और कभी तो भरे जगत में पास न रहता अपना मन भी। इसलिए तो सिसक सिसक कर कहती हूं मैं, मौज कहूं या इसे किनारा, कभी डुबाए पार लगाए आस जगाए, धूप छाए है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए, कभी कल्पना के धागों में बंध जाते हैं क्षण अनजाने, कभी नयन के यमुना जल में बह जाते हैं घर पहचाने। इसलिए तो तड़प तड़प कर कहती हूं मैं, है कैसा अनमोल सहारा, दीप बुझाए स्वप्न सजाए नींद ना आए, धूप छाए है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए। सब उसका है, धूप भी उसकी छांव भी उसकी, दुख भी उसका सुख भी उसका, जीवन भी उसका दिया हुआ मृत्यु भी उसकी दी हुई। जब सब उसका है तो अनायास संभाव सध जाता है। इस भेद को समझना, हो सकता है पूछने वाले ने सोचा हो कि मैं कोई प्रक्रिया समझाऊंगा कि ऐसे संभाव साधो। अगर तुम संभाव साधोगे किसी प्रक्रिया से तो ऊपर ऊपर रहेगा, साधा हुआ कभी भीतर नहीं जाता, साधा हुआ ऊपर रह जाता है, बस तुम्हारे वस्त्र रंग जाएंगे तुम अनरंगे रह जाओगे। साधा हुआ परत पर होता है, बाहरी परत पर, अंतस्थल नहीं छू पाता उससे। अंतस्थल तो तभी छूता है जब तुम समझो, साधना की बात नहीं है समझने की बात है, बस समझो कि सब उसका है। साधना क्या है? साधने का तो मतलब है कि दुख आए अकड़ के खड़े रहे कि नहीं प्रभावित होंगे, गुजर जाएंगे अप्रभावित, आंदोलित नहीं होंगे, ये तो अकड़ ले आएगा, ये साधना नहीं होगी, इससे अहंकार और मजबूत हो जाएगा, इससे तुम पिघलोगे नहीं, इससे तो तुम और जम जाओगे और पत्थर हो जाओगे। इसलिए तुम्हारे तथाकथित साधु संन्यासी पथरीले हो जाते, उनके जीवन में जरा भी आर्द्रता नहीं रह जाती, उनके जीवन में जरा भी सौंदर्य नहीं रह जाता, उनके जीवन में संगीत की संभावना ही नष्ट हो जाती। और चले हैं परम संगीत को खोजने, और चले हैं अनंत सौंदर्य को खोजने, और उनके जीवन में तुम कोई काव्य ना पाओगे, रूखा सूखा हो जाता उनका जीवन। क्यों? साधने के कारण, जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ, साधना है, कष्ट साधना है, तो क्या करें, कांट कांटे की सेज बना लेंगे उस पर लेट जाएंगे, क्योंकि कष्ट को साधना है, संभाव रखना है, कांटे की सेज हो तो भी वैसे ही सोएंगे जैसे कि सुंदरतम पलंग पर सोते हैं। मगर जो आदमी कांटों की सेज पे सोता है उसकी देह संवेदनशीलता खो देती, उसकी देह जड़ हो जाती, उसकी देह मुर्दा हो जाती, उसकी देह में जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन भीतर सरक जाता है। उपवास करो कि हम तो भूख साधेंगे, कि भूख आएगी तो भी हम संभाव रखेंगे, तो साध ले सकते हो, मगर ये साधना सच्ची ना हुई। सच्ची साधना समझ का प्रतिफल है, समझ की ही पीछे आती छाया की भांति। तो मैं तो तुमसे कहता हूं इतना ही समझो, धूप छाए है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए। बैरी है या मीत हमारा, गले लगाए या ठुकराए बाज ना आए। मौज कहूं या इसे किनारा, कभी डुबाए पार लगाए आस जगाए। है कैसा अनमोल सहारा, दीप बुझाए स्वप्न सजाए नींद ना आए, धूप छाए है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए। चलो इस रहस्य के जगत में, जो हाथ के पकड़ में नहीं आता उसकी खोज करें, जो किसी पकड़ में नहीं आता उसे खोजने चलें। फिर खोजेंगे कैसे जो पकड़ में नहीं आता? परमात्मा तो तुम्हारी पकड़ में नहीं आता, लेकिन तुम उसकी पकड़ में आ जा सकते हो। उसे खोजोगे तो तुम उसकी पकड़ में आ जाओगे, तुम उसकी गिरफ्त में आ जाओगे। और वही है मिलन। आखिरी प्रश्न, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, लेकिन आशीर्वाद से क्या चाहता हूं वह जरा भी स्पष्ट नहीं, उसे भी आप ही स्पष्ट करें। मेरी ओर से इतना भर निश्चित है कि आपका आशीर्वाद चाहता हूं। यह सुंदर है, यह बात सुंदर है। तुम तो जो भी आशीर्वाद चाहोगे उसमें गलती हो जाएगी, तुम्हारी कोई मांग समाविष्ट हो जाएगी, तुम्हारी कोई वासना पीछे के द्वार से आ जाएगी, तुम्हारी कामना ही होगी तुम्हारी मांग में। तुम्हारा मांगा गया आशीर्वाद तो गलत हो जाएगा। आशीर्वाद मांगना हो तो ऐसे ही मांगना चाहिए कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, बस आशीर्वाद चाहता हूं। और तब जो तुम सोच भी नहीं सकते वह मिल सकता है, जिससे तुम कल्पना में भी नहीं विचार सकते थे वह मिल सकता है, और वह तुम्हारी कल्पना में भी है भी नहीं जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसके मिलने से तुम तृप्त हो जाओगे। हो भी कैसे कल्पना में, तुम्हारा अनुभव ही नहीं है उस किरण का, वह बूंद ही तुम्हारे कंठ नहीं उतरी। इसलिए तुम्हारा प्रश्न प्यारा है, तुम्हारा प्रश्न अर्थपूर्ण है। अच्छा किया तुमने आशीर्वाद के साथ कोई शर्त न लगाई, लोग शर्त लगा देते, लोग शर्त के बिना आशीर्वाद मांगते ही नहीं। कोई चुनाव लड़ता है तो मेरे पास आ जाता है कि आशीर्वाद दे दो, मैं उसको कहता हूं तुम मुझको भी फंसाओगे। तुम तो नरक जाओगे पक्का, तुम मुझे भी ले जाओगे। मैं तो एक ही आशीर्वाद दे सकता हूं कि भगवान करे तुम चुनाव में ना जीतो। क्योंकि जीते कि गए, हारो तो कुछ संभावना शेष रहती तुम्हारे जीवन में कुछ हो जाएगा, जीते कि गए। जो जीता वह तो ऐसे अहंकार से भर जाता है कि फिर उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जीत का जहर जो पीने लगा वो धीरे धीरे और जहर मांगता, और जहर मांगता। वह नशा शराब जैसा है, शराब से ज्यादा घातक, क्योंकि शराब का नशा तो सांझ पियो सुबह उतर जाता है। पद लिप्सा का नशा जो पी लेते हैं फिर उतरते ही नहीं, चढ़ते ही चला जाता। एक पद मिले तो और आगे का पद है वो मिलना चाहिए, वो मिले तो और आगे का पद है वह मिलना चाहिए, और अगर कुछ आगे मिलने को न बचे तो जो मिल गया है वो अब छीनना नहीं चाहिए। वह तो पागलपन समाप्त ही नहीं होता। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि पत्नी बीमार है आशीर्वाद दे दे, कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही आशीर्वाद दे दे। तुम आशीर्वाद को भी किन छोटे मोटे कामों में लगाने चले हो? नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी खोजने के ढंग, पत्नी बीमार है तो चिकित्सा के उपाय, इसके लिए आशीर्वाद को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और आशीर्वादों से अगर नौकरियां मिलती होती और आशीर्वादों से अगर पत्नियां ठीक होती होती तो ये देश तो कभी बीमार हो ही नहीं सकता था, ये तो कभी गरीब हो ही नहीं सकता था, यहां इतने आशीर्वाद देने वाले संत महंत साधु सन्यासी महात्मा, यहां कमी क्या है आशीर्वाद देने वालों की? यहां तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिए जा रहे, न तो आशीर्वादों से पेट भरता किसी का, न नौकरी मिलती। मगर एक खतरा हो जाता, आशीर्वाद मांगने वाला आदमी और उपाय छोड़ देता, वो सोचता आशीर्वाद मिल गया सब ठीक है। अब क्या करना है चिकित्सक के पास जाके, और अगर एक आशीर्वाद नहीं फलता तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने कुछ गलती की थी, वो यही सोचता है कि हमने गलत आदमी से आशीर्वाद मांग लिया, अब किसी ठीक से मांगेंगे। बस ऐसी जिंदगी बीतती, ऐसी इस देश की जिंदगी बीतती रही। ये देश दरिद्र होता गया, दीन होता गया, दास हो गया। इसके पीछे बड़े से बड़े कारणों में एक कारण ये आशीर्वाद मांगने की वृत्ति है। आशीर्वाद से इस जगत का कोई संबंध नहीं जुड़ता, आशीर्वाद दूसरे ही लोक की बात है। बेशर्त ही मांगो तो ही कुछ हो सकता है। आशीर्वाद से कुछ होता है जरूर, धन पैदा नहीं होता, ध्यान पैदा होता है। शरीर की बीमारी नहीं मिट सकती आशीर्वाद से, अन्यथा चिकित्सा शास्त्रों की जरूरत ही न रह जाए। हां, आत्मा की बीमारी मिट सकती है, मगर आत्मा की बीमारी का तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें आत्मा का ही पता नहीं। ध्यान बरस सकता है आशीर्वाद, लेकिन तुम्हारे भीतर तो मांग धन की, ध्यान की नहीं। तुम तो ध्यान भी करते हो तो इस आशा में कि शायद इससे धन मिले। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं महर्षि, महर्षियों भी तो कहते हैं कि जो ध्यान करेगा उसे उस जगत में तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा, इस जगत में भी मिलेगा, सांसारिक लाभ भी होगा। आप क्या कहते हैं? ध्यान से अगर सांसारिक लाभ होता होता तो यह देश तो शिखर पर होता वैभव के। इस देश ने जितना ध्यान किया किसी और ने किया। बुद्ध ने ध्यान किया, समाधि को उपलब्ध हुए। कहानी कहती है कि फूल बरसे, नोट बरसे, ऐसा मैंने सुना है। फिर से लिखो कहानी ताकि महर्षि महेश योगी के साथ संबंध बन सके। फिर से लिखो कहानी, महावीर समाधि को उपलब्ध हुए, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो आकाश से फूल बरसते हैं, देवता मधुर नाद करते हैं। पागल रहे होंगे देवता, फूल बरसाने से क्या होगा? अरे हीरे जवाहरात बरसाते, कुछ देना था तो कुछ मतलब की बात देते। बेचारे महावीर वैसे नंगे खड़े थे, इनको कुछ देना था, कम से कम कपड़े लगते गिराते। भूखे उपवास से रहते थे, कुछ धन धान्य दे देते। फूल गिरा रहे भूखे आदमी को, मजाक कर रहे नंगे खड़े आदमी पर, शहनाई बजा रहे। वो तो महावीर भले आदमी थे, नहीं तो सिहाने ही तोड़ देते और देवी देवताओं को मारपीट कर देते कि मजाक कर रहे हो। महर्षि योगी का उन्हें कुछ पता नहीं था कि आगे जाके हालत कैसी हो जाने वाली, लेकिन मैं महर्षि महेश योगी का कारण समझता हूं। अमेरिका में अगर प्रचार करना हो, अमेरिका की उत्सुकता धन में है, ध्यान में नहीं। महर्षि महेश योगी कुशल विक्रेता है, जो तुम्हारी मर्जी वही देने को राजी, ग्राहक जो मांगे वही देना पड़ता है, दुकानदार इसकी फिक्र नहीं करता कि ग्राहक की क्या जरूरत है, जो मांगे, गलत मांगे तो गलत भी देता है, जैसा कहे वैसा ही राजी हो जाता। कुशल दुकानदार मानते हैं कि ग्राहक हमेशा ठीक है, वो जो कहे ठीक है, जैसा कहे ठीक है। अमेरिका में बेचना है ध्यान, और ये बिक्री चल रही है वहां, बेचना है ध्यान। अमेरिका कहता है कि स्वास्थ्य चाहिए, तो स्वास्थ्य मिलेगा, धन चाहिए तो धन मिलेगा, व्यवसाय में कुशलता चाहिए तो व्यवसाय में कुशलता मिलेगी। इस तरह की किसी मूढ़तापूर्ण बात को मैं समर्थन नहीं दे सकता हूं। अगर ध्यान से यह होता होता तो इस देश में ये सब बरस गए होते सोने चांदी कभी के। तुम जो वो कहानियां भी सुनते हो कि ये देश कभी सोने की चिड़िया था, वो भी कहानी। ये सोने की चिड़िया था, अगर तुम इस देश के राजा महाराजाओं के संबंध में विचार करो तो वो तो अभी भी है। इस देश के आम आदमी को सोचो तो ये हमेशा से दीन और भिखारी है। ये कोई आज ही दीन और भिखारी नहीं हो गया। और राजा महाराजाओं की बात सोचो तो वो अब भी धनी है, बदल गए हैं ढंग। अब उद्योगपति होगा, राजा महाराजा नहीं रहे, कोई और होगा। उनको अगर तुम देखो तो अब भी सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया ये देश कभी नहीं रहा। हाँ, इस देश में कुछ लोगों के पास सोना रहा है, और उनके पास सोना रहा ही इस कारण है कि और सारे लोगों का सोना छिन गया है। ध्यान से धन नहीं मिलता, ध्यान से कुछ और मिलता है जो परम धन है। ध्यान से कुछ मिलता है जो इस लोक का नहीं परलोक का है। ध्यान से परलोक इस लोक में उतरता है। तुमने ठीक किया, आशीर्वाद मांगा, और क्या मांगना है इसे अनकहा छोड़ दिया। एक ही बात मांगने जैसी है, इस जग का कण कण बदले पर प्रिय मंदिर की राह न बदले, पूजा का उत्साह न बदले। अंकित हुई यहीं पर मेरे अंतर के भावों की भाषा, इसे स्वाति था समझ, तृषा को तुष्टि समझता चातक प्यासा। जीवन का कण कण बदले पर द्रग का पुण्य प्रवाह न बदले, प्री मंदिर की राह न बदले। यह अर्चन के फूल सुकोमल अक्षत सुचि वंदन अभिनंदन, श्वासों की रोली आंसू की अंजलि प्राणों का आमंत्रण। मंदिर का कण कण बदले पर मेरे प्रभु की चाह न बदले, प्री मंदिर की राह न बदले। वहां पहुंचने से प्री मुझको प्रतिदिन चलने की तैयारी, और मधुर आशा आएगी एक दिवस मेरी भी बारी। मधुर मिलन का कण कण बदले, किंतु विरह की आह न बदले, प्री मंदिर की राह न बदले। एक ही मांगो आशीर्वाद कि परमात्मा में लौ जगे जगी रहे। एक ही मांगो आशीर्वाद, हम उसे कैसे जान लें जो सबका आधार है, सबका स्रोत है। इस जग का कण कण बदले पर प्री मंदिर की राह न बदले, पूजा का उत्साह न बदले।